Jest punktualnie 17, czas na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Kolejne zatrzymania w związku z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Tym razem chodzi o przejęcie kamienicy przez Karyszewskiej. Byli prezesi bronią się przed zarzutami. KNF składa zawiadomienie do prokuratury. Za chwilę dalszy ciąg sprawy firmy Get Back. Fryderyki, prestiżowe nagrody środowiska muzycznego zostaną przyznane wieczorem. Transmisja uroczystości w Trójce. Na polecenie prokuratury policja zatrzymała dwie osoby związane z reprywatyzacją w Warszawie. To Tomasz S., który w 2015 roku uzyskał prawo użytkowania wieczystego do kamienicy przy Skaryszewskiej 11 i radca prawny Przemysław S. Mają usłyszeć zarzuty oszustwa. Mieli się go dopuścić, starając się o zwrot budynku. Grozi im 10 lat więzienia. Mieszkańcy kamienicy cieszą się z działań prokuratury. Wcześniej, jak mówi Waldemar Szewczyk, śledczy nie byli zainteresowani ich zgłoszeniami. Występowaliśmy dwukrotnie, prawda, żeby prokurator jako strona wystąpił w naszej sprawie. Dostaliśmy odmowę. Dopiero jak komisja weryfikacyjna zaczęła działać, nastąpił przełom. Radny dzielnicy Praga Południe Dariusz Lasocki, który przez ostatnie lata wspierał lokatorów z Karyszewskiej, apeluje do prokuratury o kolejne zatrzymania. Myślę, że dzisiaj apel i mój, i posłów, i też mieszkańców do organów ścigania i do zastosowania być może artykułu 231 kodeksu karnego, czyli zaniechania funkcjonariuszy publicznych, jest tutaj zasadny. Według ustaleń śledczych zatrzymany dzisiaj Tomasz S. był właścicielem połowy praw do nieruchomości. Druga połowa należała do trzech osób. W ich imieniu działał kurator Przemysław S., jeden z przedwojennych współwłaścicieli. W momencie zwrotu miałby 117 lat. Bronią się byli prezesi firmy Get Back. Konrad Konkolewski i Anna Paczuska w oświadczeniu grożą podjęciem kroków prawnych, żeby bronić swojego dobrego imienia, a także podtrzymują informacje o negocjacjach z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. i PKO BP. A przypomnijmy, Get Back to firma windykacyjna notowana na warszawskiej giełdzie. Miało jej brakować pieniędzy na wykupienie od inwestorów obligacji za 5,5 miliona złotych. W zeszły poniedziałek spółka powiadomiła, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie pożyczki. Banki fundusze zdementowały jednak te informacje. Po tych wydarzeniach notowania firmy na giełdzie zostały zawieszone. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła natomiast prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa i wiceprezesa spółki. Zawiadomienie dotyczy podania nieprawdziwych danych lub zatajeniu prawdziwych danych oraz dokonania manipulacji informacją. Tłumaczył Jacek Barszczewski z KNF-u. W efekcie całej sprawy Rada Nadzorcza Get Back odwołała prezesa Konrada Konkolowskiego, a rezygnację z funkcji członków zarządu złożyli Anna Paczuska oraz Marek Patuła. Sąd ma dzisiaj przesłuchać 25-letniego mężczyznę, który wczoraj w Toronto wjechał ciężarówką w grupę pieszych, zabijając 10 osób i raniąc 15. Wciąż nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Premier Kanady Justin Trudeau podtrzymuje wersję, że atak nie był zamachem i nie miał nic wspólnego z terroryzmem. Jak wskazał wczoraj wieczorem minister bezpieczeństwa publicznego, nie mamy obecnie powodów, aby podejrzewać, że ten atak miał związek z bezpieczeństwem narodowym jako takim, ale oczywiście śledztwo trwa. Premier Kanady zapewnił, że atak nie miał także wpływu na przygotowania do czerwcowego szczytu grupy G7 w Quebec. Za 3 godziny w Teatrze Polskim w Warszawie zostaną wręczone Fryderyki, nagrody przyznawane przez środowisko muzyczne. Ceremonia będzie transmitowana przez Trójkę. Do rozdania jest 9 statuetek w kategorii rozrywkowej i 3 w jazzowej. Jednym z nominowanych jest Tomasz Chyła Quintet, którego płyta Eternal Entropy została wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Mówi Milena Madziarz z agencji. Zespół Tomka, który jest skrzypkiem. Są to młodzi muzycy. Bazują na jazzie, natomiast czerpią z różnych gatunków muzycznych, bo słychać tam i folk, i rock, ale najważniejsza piękna melodyjność, wrażliwość tych dźwięków. Twórcza, młodzieńcza ekspresja. Trzymamy kciuki. A złote Fryderyki za całokształt osiągnięć otrzymają perkusista i dziennikarz Andrzej Dąbrowski oraz pośmiertnie Zbigniew Wodecki. I to wszystkie informacje teraz. 17.30 wiadomości w skrócie. Czas na informacje sportowe. Adam Malecki. Żarty się skończyły. Czas na półfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś pierwszy z nich. O 20.45 przy Anfield Road Liverpool zagra z AS Romą. A tych drużyn w najlepszej czwórce mało kto się spodziewał. A jednak giallorossi wyeliminowali Barcelonę, The Reds Manchester City i zagrają o wielki finał, który zostanie rozegrany 26 maja w Kijowie. A jak do meczu podchodzą w Liverpoolu? O tym Adam Dąbrowski. Pośród The Reds jest poczucie wagi chwili. Huge moment, yeah. Huge game. To wielki moment, wielki mecz. Mam nadzieję, że to dopiero początek czegoś szczególnego dla tego klubu. Od czasu przyjścia tutaj trener wykonał świetną robotę. Mówi pomocnik Jordan Henderson. Wspomniany trener, czyli Jurgen Klopp, dał w ostatnim meczu ligowym odpocząć kluczowym graczom, m.in. Firmino czy Oxlade Chamberlainowi. Na Wyspach to Liverpool jest uważany za faworyta, ale trener The Reds mówi tak. Nie interesuje mnie to, co myślą ludzie. Większość ludzi myślało na przykład, że w tym półfinale zagrają ze sobą Barcelona i City, a tak się nie stało, bo tak działa futbol. Dla Mohameda Salaha to będzie spotkanie z dawnymi kolegami z zespołu, ale jak mówi trener Klopp, nie minie wiele czasu, nim przekona się on, że stare przyjaźnie ustają z chwilą wejścia na murawę. Włoscy obrońcy słyną z tego, że nie są szczególnie przyjacielscy. Mo dość szybko poczuje, że to już nie są jego kumple z zespołu. Liverpool ma szansę na wejście do finału po raz pierwszy od 2007 roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Relacja o reakcjach we Włoszech w serwisie sportowym za 2 godziny. Już teraz zapraszam. Przypomnę, że jutro w drugim półfinale starcie, na które czeka cały piłkarski świat, w Monachium Bayern zagra z Realem Madryt. Bayern walczy o finał Ligi Mistrzów, całe Niemcy o organizację wielkiej imprezy piłkarskiej. Nasi zachodni sąsiedzi złożyli oficjalną aplikację na organizację Mistrzostw Europy w 2024 roku. Ambasadorem tej inicjatywy został były świetny obrońca Philipp Lahm. Niemcy były gospodarzem Mistrzostw Europy raz w 1988 roku. Ostatni duży turniej, Mundial, odbył się tam w 2006. W Stambule odbywa się za to turniej tenisowy WTA i miał być to pierwszy sprawdzian Agnieszki Radwańskiej w sezonie na nawierzchni ziemnej. Do tego 29. rakieta świata wróciła do gry po miesięcznej przerwie. Rzeczywistość okazała się bolesna. Krakowianka w meczu pierwszej rundy z Chorwatką Donną Vekić musiała wycofać się z gry. Podczas drugiego seta przy scenie 0-2 w gemach Radwańska zeszła z kortu, uskarżając się na ból pleców w odcinku lędźwiowym. Pierwszy set Polka przegrała 1-6. Aby trochę poprawić tenisowe nastroje, do ćwierćfinału debla w Barcelonie awansował Łukasz Kubot. Polak ze wsparciem Brazylijczyka Marcelo Melo pokonali rosyjsko-argentyńską parę Karen Kaczanów, Diego Schwartzman. Wynik 6-3 i 6-0. To pierwsze zwycięstwo mistrzów Wimbledonu z ubiegłego roku od 2 miesięcy. Najchłodniej teraz na zachodzie, w Gorzowie Wielkopolskim 13 stopni, w Szczecinie 14, najcieplej na południu, w Opolu 21, w Rzeszowie podobnie. Jutro w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z możliwymi większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, trzeba się liczyć, proszę Państwa, z deszczem. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni na północy do około 20 w centrum i 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Tak brzmią paliwa BP, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Dzięki technologii Active szybko i łatwo usuwają brud zostawiony w silniku przez zwykłe paliwa, a czysty silnik może pracować efektywniej. Czyściutko! A z paliwami BP Ultimate możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Strona mojej firmy. Ostatnio, jak sprawdzałem, była bardzo dobra, tak, z 10 lat temu. Super jest. Syn mi zaprojektował. Bardzo zdolny chłopak. Żona mówi, że jej się podoba, a ona ma zawsze rację. A jak się ma strona internetowa twojej firmy? Według badań aż 65% stron firmowych w Polsce jest do bani. Ale twoja nie musi być. Wymarzona strona w Raiffeisen Polbank to profesjonalna strona dla małej firmy plus opracowana przez ekspertów kampania reklamowa w necie już od 97 zł miesięcznie. Tak to działa. Szczegóły na raiffeisenpolbank.com.

Kasia Trzec-Strzelecka w piosence dnia. Przy okazji proszę zerknąć na stronę polskieradio.pl, znaleźć odnośnik do Trójki i obejrzeć nagranie wideo z wizyty Basi u pana Marka. Zapraszamy do Trójki. To już kwadrans po 17. Nawet 2 na 3 Żydów szukających ratunku w czasie wojny mogło zginąć przy współudziale Polaków. Taką tezę stawiają autorzy książki Dalej jest noc, która opowiada o losach Żydów na polskiej prowincji. Publikacja to efekt kilkuletnich badań prowadzonych przez zespół historyków pod kierunkiem Jana Grabowskiego. Wnioski, do jakich doszli autorzy, już budzą sprzeciw innych badaczy. Autorzy książki przyjrzeli się losom Żydów w 9 okupacyjnych powiatach. Miechowie, Nowym Targu, Dębicy, Bochni, Węgrowie, Łukowie, Złoczowie, Biłgoraju i Bielsku. Kierujący zespołem profesor Jan Grabowski przekonuje, że w badanych powiatach Polacy zabijali, wydawali i rabowali Żydów. No to jest wniosek płynący z badań na terenach, któreśmy badali. Pytanie, czy on może być stosowany na wszystkich innych terenach. Na wschodzie było Żydom łatwiej przeżyć, na terenach etnicznie polskich było trudniej, ale takie są wyniki naszych badań, opartych jednak o bardzo drobiazgowe badania archiwalne na kilku kontynentach i w wielu krajach i w wielu językach. Przypadki mordowania Żydów przez Polaków owszem miały miejsce, ale z pewnością nie na taką skalę, uważa wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. Czy do tych 2/3 to zaliczamy tych, którzy zostali zabici przez mieszkańców? Czy zaliczamy także tych, którzy donieśli? Tych, którzy brali udział w organizowanych na rozkaz Niemców obławach. Każda z tych sytuacji jest różna. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby każdy przypadek był dokładnie zbadany. Podobne wątpliwości ma Piotr Skwieciński, historyk i publicysta tygodnika Sieci. W tej liczbie mieszczą się nie tylko Żydzi zabici przez Polaków, wydani Niemcom przez Polaków, ale również tacy, którzy zmarli ukrywając się, schwytani i zabici przez Niemców bez udziału Polaków i wreszcie tacy, którzy na skutek poczucia beznadziei sami oddali się w ręce Niemców. Na pewno nie jest to tak, żeby te 2/3 Żydów można było w całości określić jako zabite przez Polaków. Publikację chwali za to Michał Sobelman, rzecznik prasowy ambasady Izraela w Polsce, który uważa, że książka została przygotowana dużo staranniej niż na przykład krytykowane przez historyków publikacje socjologa z wykształcenia Jana Tomasza Grossa. To, że to są badania jak najbardziej rzetelne, to chyba moim zdaniem nikt nie może mieć wątpliwości. Książka Tomasza Grossa była książką z tezą, powiedzmy, trochę ryzykowną. To jest oparte na faktach. Ta książka rzeczywiście prowadzi nas do prawdy. Doktor Mateusz Szpytma uważa, że autorzy badań nie wzięli pod uwagę specyfiki tamtego okresu i tego, czym była wojna na wschodzie Europy. Była okupacja niemiecka, tragiczna dla wszystkich społeczności, a szczególnie dla Żydów. I że była cała polityka niemiecka, była propaganda antysemicka, pewne zachęty ze strony Niemców, próby przekupstwa, próby groźby. Zespół pod kierownictwem profesora Grabowskiego analizował m.in. relacje tych, którym udało się przeżyć okupację. Jednak takie świadectwa nie zawsze są wiarygodne, podkreśla Piotr Skwieciński. Na przykład jeżeli chodzi o Węgrów, bardzo wiele jest oparte o świadectwo jednego człowieka, Żyda miejscowego, który się ukrywał, przeżył okupację i bardzo wiele wskazuje na to, że ten pan nie mógł widzieć pewnych rzeczy, które pisze, że widział. W wielu momentach wręcz można by tutaj mówić o jakiejś mitomanii. Tutaj no można się zastanawiać, na ile tego rodzaju świadectwa ukształtowały efekty tych badań już dotyczące nie tylko Węgrowa. Książka Dalej jest noc to dwutomowe wydawnictwo liczące 1700 stron. Ukazała się nakładem Centrum Badań nad Zagładą Żydów. W tezy tej książki wczytał się i opinię pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, 19 minut po 17. Państwo dzwonią i piszą w sprawie sprzętów analogowych. Pan Damian z Krakowa pisze o aparatach. Proszę pomyśleć o jednym aspekcie. Robię zdjęcia lustrzanką analogową. Taki przykład, wakacje w Chorwacji. Wypstrykałem przez 2 tygodnie 3 rolki po 36 zdjęć. Koleżanka zrobiła około 3000 zdjęć cyfrówką. Jaki jest efekt? Pyta pan Damian. Ja cieszę się swoimi zdjęciami. Znam każde. Zdjęcia koleżanki leżą na dysku nieobrobione i nieprzejrzane. Nikomu nie chce się tego ruszać, bo jest tego za dużo. Myślę, że państwo mają podobne doświadczenia i podobne wrażenia. zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek w programie trzecim. Teraz na oczy. Wszystkim nam krwi, jak dla Hutu. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Bo dom dwupokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Do przestworu larungają Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, buty wierszem czyścić chcę, kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana, kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Prawie 23 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Ta historia wstrząsnęła światem. Wczoraj po godzinie 21 na mocy wyroków brytyjskich sądów i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pomimo sprzeciwu rodziców, cierpiący na uszkodzenie mózgu niespełna dwuletni Alfie Evans został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Chłopiec zaczął oddychać samodzielnie i ku zaskoczeniu lekarzy jest tak do tej pory. Historię jego choroby przypomina Ewa Dudzińska. Rodzice Alfiego nie przyjmowali decyzji sądów. Po ogłoszeniu wyroku 9 marca ojciec chłopca mówi, że będzie walczył o syna, gdzie się tylko da. Ja nie płaczę. Mam silny głos, bo wiem, że oni nie mają racji. To nie jest koniec. To jest dopiero początek. Rodzice, szukając ratunku, byli na audiencji u papieża Franciszka, który kilkukrotnie ponawiał apele o uratowanie życia dziecka. Znowu wracam do sprawy maleńkiego Alfiego Evansa. Chciałbym powtórzyć i potwierdzić, że jedynym panem życia od początku do naturalnego końca jest Bóg i naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby to życie chronić. Papież nie tylko modlił się o zdrowie chłopca, ale też próbował mu pomóc. Dzięki jego wstawiennictwu szpital we Włoszech zgodził się przyjąć Alfiego, który otrzymał włoskie obywatelstwo. W tym dniu przed szpitalem, gdzie leżał chłopiec, zebrał się tłum ludzi wspierających walkę rodziców. A ojciec chłopca, pokazując paszporty dla całej rodziny, mówił o przygotowaniach do wyjazdu na kontynuację leczenia Alfiego. Mam paszporty w kieszeni. Jesteśmy gotowi, żeby zabrać Alfiego do innego szpitala. To jednak się nie udało. Od wczoraj wieczora Alfie musi oddychać samodzielnie. To nie pierwszy przypadek, kiedy sądy wyrokują o życiu i śmierci chorego dziecka. W zeszłym roku o życie małego Charlie'ego Garda walczyli jego amerykańscy rodzice. Zdaniem etyka doktora Błażeja Kmieciaka z Instytutu Bioetyki Ordo Iuris, każdy przypadek takich tragedii jest jednak inny. Te sytuacje z całą pewnością są z mojej perspektywy takie bioetyczne i społeczno-prawne niepokojące, dlatego że mamy tutaj z jednej strony zrozumiały upór rodziców mówiących o tym, że dziecko ma prawo do życia, z drugiej strony taki upór wymiaru sprawiedliwości, który mówi o tym, że trzeba odłączyć. No, w sytuacji tej, którą obserwujemy dzisiaj w mediach, czyli że chłopcu nie podano tlenu. Początkowo, potem już mu podano, to wiemy. Tego szczerze mówiąc nie pojmuję, ponieważ z całą pewnością narusza prawa tego dziecka jako pacjenta. Różnica między Alfim a Charlim, chociażby z perspektywy klinicznej, polega na tym, że Alfie reagował na kontakt z rodzicami. Pomimo reakcji Alfiego na kontakt z rodzicami, sądy orzekły, że mózg dziecka, co dokumentują skany, jest niemal w całości zniszczony. Ale czy rodzicom można odbierać szansę, jeżeli dziecko nie wykazuje bólu i cierpienia? O to zapytałam Tisę Żawrocką z Fundacji Gajusz Hospicjum Dziecięcego w Łodzi. Naprawdę trudno jest znaleźć taki złoty środek, czyli to, co jest dobre i dla dziecka, i jego rodziców. Nie chcę mówić o odłączaniu dziecka od respiratora, bo to jakoś nie mieści mi się w głowie, bo to jednak jest spowodowanie, tak jak w przypadku tego dziecka, bardzo nieprzyjemnych dolegliwości, czyli tego uczucia duszności. Ale mówię o znalezieniu złotego środka, czyli niestosowaniu u dziecka, którego nie można wyleczyć uporczywej terapii. I to jest zadanie lekarza właśnie w obszarze opieki paliatywnej, żeby przygotował rodziców do tego, co musi się wydarzyć, zrobił wszystko, żeby to były ich decyzje. W tym przypadku rodzice Alfiego, choć robili wszystko, co w ich mocy, nie mieli szansy, by zdecydować o losie swojego syna. Brytyjski sąd kilkakrotnie odrzucał też prośbę rodziców Alfiego o możliwość wywiezienia dziecka do Włoch, do szpitala dziecięcego Bambino Gesù. Sąd ma dziś raz jeszcze rozważyć taką możliwość, a wszystkie te informacje zebrała Ewa Dudzińska. Tu Trójka na zegarach, 17.27. Za chwilę skrót najważniejszych informacji. Urządzenia analogowe, sprzęt analogowy, tylko nie, broń Boże, cyfrowy. Czy Państwo korzystają? Właśnie mnie szanowny redaktor zainspirował tym telefonem, mianowicie ku mojej wielkiej dumie moja córka odkryła w szafie Zenita, a także Minoltę starego Dynaxa analogową, zabrała się za to, a jednocześnie wracając do oglądania 3000 zdjęć, to największą katorgą jaka może być, to oglądanie zdjęć czyichś z wakacji, gdzie właśnie ciocia Halinka ma głowę tak, później ciocia Halinka pod tą samą palmą, ta sama ciocia ma głowę w drugą stronę, później jeszcze w trzecią stronę i tak się ogląda 450 tysięcy zdjęć Człowiek w połowie zasypia. 22:07 trójek, na zegarach 17:30. Artur Ewertowski. Opiekunowie niepełnosprawnych nie kończą protestów w Sejmie. Zapowiadają, że nie wejdą, dopóki nie będą mieli zapewnionych 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Rząd podpisał porozumienie z częścią organizacji niepełnosprawnych. Od września renta socjalna ma być zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Drugi punkt dotyczy rządowego programu Dostępność Plus, a trzeci wprowadza koordynowaną opiekę dla niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. 600 osób ewakuowano w Brzegów Opolskim. Powód to znalezienie na placu budowy niewypału z czasów II wojny światowej. Pracownicy od razu poinformowali policję. Mundrowie ewakuowali 2 szkoły i 3 kamienice. Teraz na miejscu jest już grupa saperów, którzy mają zdecydować, co zrobić ze znaleziskiem. Pierwszych 20 klientów odzyskało pieniądze z Amber Gold. Syndyk wypłacił poszkodowanym prawie 4,5 miliona złotych. Pieniądze odzyskały osoby, które zdołały zabezpieczyć swoje roszczenia, wpisując się do ksiąg wieczystych nieruchomości należących do spółki Marcina P. Do dzisiaj sprzedano prawie wszystkie nieruchomości spółki. Została jedna, która zostanie sprzedana w połowie czerwca. Do tej pory syndyk zebrał 66 milionów złotych. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Informacje gospodarcze od Arkadiusza Ekierta. Dzień dobry. Z wizytą do Warszawy przybył dziś prezydent Etiopii Mulat Teshome. Z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał m.in. na temat wymiany handlowej i współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. Wartość wymiany handlowej między Polską a Etiopią jest nieduża, ale potencjał gospodarczy Etiopii jest ogromny, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Nasz eksport za ubiegły rok zamknął się kwotą niespełna 20 milionów euro, więc to nie jest jakoś szczególnie dużo. Z drugiej strony faktycznie rósł o 30 kilka procent. Możemy się spodziewać znacznie większych wartości, jeżeli pomyślimy o tym, że w tej chwili odpalamy dosyć duży projekt w postaci eksportu maszyn rolniczych. Gospodarka kraju to przede wszystkim rolnictwo i usługi i na to jest tam dziś ogromne zapotrzebowanie. Etiopia to jeden z większych rynków afrykańskich i równocześnie najszybciej rozwijających się krajów afrykańskich, co zdaniem Piotra Soroczyńskiego nasi eksporterzy powinni wykorzystać. Po pierwsze mamy szansę przy maszynach związanych z uprawą czy z hodowlą, ale potem też cały przemysł związany z przetwarzaniem żywności. Wielu naszych eksporterów maszyn urządzeń, zwłaszcza z tych związanych z przetwarzaniem żywności, mogłoby w Afryce znaleźć odbiorców. Co ciekawe, Etiopia od lat znajduje się w czołówce najszybciej rozwijających się krajów świata. Piotr Soroczyński będzie naszym gościem w magazynie Bardzo Ważny Projekt po 18:30. Niemieccy przedsiębiorcy z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość. Obrazujący ich nastroje indeks IFO odnotował spadek w 5. miesiącu z rzędu. To dla nas ważna informacja, bo Niemcy to nasz bardzo ważny partner gospodarczy. Publikowany przez Monachijski Instytut Badań nad Gospodarką indeks IFO wyniósł w kwietniu 102,1 punkta. W marcu wskaźnik klimatu biznesowego w Niemczech było ponad 1 punkt wyższy. Niemiecka gospodarka traci tempo, ocenił szef Instytutu Clemens Fürst. Indeks IFO odzwierciedlający nastroje przedsiębiorców w Niemczech jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych w Europie. Uważany jest za wiarygodne źródło informacji na temat kondycji niemieckiej gospodarki. W przeszłości każda recesja w Niemczech poprzedzona była spadkiem indeksu IFO, ale jak podkreślają eksperci, nie każdy spadek IFO musi prowadzić do ochłodzenia koniunktury gospodarczej. Publikowany co miesiąc indeks IFO powstaje na podstawie ocen bieżącej sytuacji i oczekiwanych zmian koniunktury dokonywanych przez 9 tysięcy niemieckich menadżerów. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje spadki. WIG20 na minusie 0,98%, 0,78% na minusie jest WIG, a obroty dzisiaj wyniosły ponad 730 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego dzisiaj w tej chwili zapłacimy 3,51 zł, euro kosztuje 4,20 zł, dolar 3,44 zł, funt brytyjski 4,80 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Właściwie w całym kraju dzisiaj niebo będzie zachmurzone. W nocy w województwach południowo-wschodnich zachmurzenie będzie umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia się będą zdarzały, to prawda, ale w północnej połowie kraju miejscami niewielkie opady deszczu. Temperatura minimalna od 7-8 stopni na północy i w kotlinach górskich do 10, a nawet 12 stopni miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia witaminy D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11/2014, strony 609-17. Misiu, a może byśmy kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem dla mnie? Byłoby super. A dla mnie co? Drugi smartfon. Za złotówkę. Teraz w Media Expert przy zakupie smartfona Samsung Galaxy A8 Dual SIM, aparat 16 megapikseli. Dodatkowy smartfon Samsung dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 22 minuty do 18. Telefon na Myśliwiecką 22,7 trójek. Jeszcze gorsze jest z oglądania, jak przyjdziemy do znajomych, takich niezbyt dobrych znajomych, do nich wpadli ich znajomi, mają rewelacyjny film 4-godzinny z wesela, jak to wuja Władek się przewrócił w 3 godzinie w tańcu, później pociągnę za sobą ciotkę Helę. To jest rewelacja dopiero. To trochę a propos oglądania zdjęć analogowych, takich, które udało się wywołać, nie tych cyfrowych, które leżą gdzieś tam na dnie dysków cyfrowych. Dzisiaj Państwo dzwonią właśnie w sprawie sprzętów analogowych. Chciałam powiedzieć, jaki jest mój najlepszy sprzęt analogowy. Ręczna maszynka do mięsa. Nie wymaga elektroniki, wzmacnia siłę i bardzo dobrze mi mieli. Dziękuję uprzejmie, jestem starej daty, ale to jest naprawdę dobre. No i przy okazji bardzo trudno taki sprzęt zepsuć. Zapraszamy do trójki. Zabytkowe drewniane cerkwie w południowej Polsce zyskują nowe dachy dzięki nietoperzom. Wszystko dlatego, że objęte ochroną podkowce małe, rzadki gatunek nietoperzy, gnieżdżą się na poddaszach świątyń. Jedno z ich siedlisk obejrzała Monika Chrobak, reporterka Radia Kraków. Po poddaszu świątyni oprowadzał ją proboszcz jednej z łomkowskich parafii. Wchodzimy w miejsce, gdzie zamieszkały nietoperze. Posadowili się na wysokości prezbiterium. Czy one teraz śpią? Częściowo zbudzimy, częściowo nie. Zaraz zobaczymy dalej. Jak duże jest siedlisko tych nietoperzy tutaj? To jest kilkasetek, tak zwyczajnie przylatuje do nas na lato. Czyli całe rodziny? Tak, całe rodziny. Jestem parafianką. Dzięki nietoperzom to my się czujemy jak współgospodarze z drugą osobą, dlatego że no faktycznie gdzieś skądś przywędrowały same. Myślę, że pewnie szukały sobie takiego przyjaznego współtowarzysza i myślę, że u nas się osiedliły, bo stwierdziły, że jesteśmy najbardziej przychylni im. I dzięki temu, że one są, no to my na pewno mamy dach, który wymagał remontu. Myśmy go z początku łatali po kawałkach, no a dzięki właśnie nietoperzom pokryto nam całą cerkiew tak już na kilka lat. W tej chwili mamy piękny miedziany dach i został też zagospodarowany strych. Zostały wybudowane podesty wyślone folią, aby dojście do nich było wygodne. I też jakby została wybudowana cała infrastruktura, która pomoże im się lepiej czuć. Różne takie zasłony. Piotr Firlej, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pronatura. Podkowiec mały ma 4 cm wielkości. Na pyszku ma narość w kształcie podkowy, stąd jego nazwa. Jest bardzo wyjątkowym nietoperzem z kilku względów. Nie wciska się w szczeliny. On musi mieć odpowiednio dużo otwory, aby wlecieć do miejsc kolonii, tam gdzie się będzie rozmnażał, tam gdzie małe będą przychodziły na świat. Miejsca duże, nieprzewiewne, bardzo ciepłe. I takimi miejscami są właśnie poddasza świątyń. Podczas modlitwy nieraz czasu taki nietoperz sobie lata, później sobie szuka miejsca, jakby tam wylecieć. Gdzieś tam na ścianie, gdzieś tam zwisa. Kiedy odnaleźliśmy pierwszą kolonię w 96 roku w Jaworkach, to była jedyna znana kolonia podkowca małego na terenie Polski. Wtedy było około 100 osobników, w tym momencie około 10 tysięcy osobników, więc w przeciągu tych 20 lat można powiedzieć, że każdego roku przybywało 500 osobników. Staramy się im tu zabezpieczać miejsce do lotów, do spacerów. Nie mamy tu w nocy świateł, jakichś takich dróg. Teresa Pieniążek, konserwator dzieł sztuki. Dzięki temu te obiekty na nowo odżywają dla tych terenów tutaj łemkowskich. To jest największa świątynia, którą Łemkowie zdołali wybudować do tej pory na dawnej Łemkowszczyźnie. I wszyscy się cieszą, że ta świątynia żyje, rozwija się i coraz bardziej się robi piękna. I też właśnie dzięki temu, że mamy właśnie drugich parafian. Wszyscy jesteśmy dumni, że to właśnie u nas się osiedliły. Nietoperzy szukała Monika Chrobak z Radia Kraków. 22 7 3 zd@polskieradio.pl. Państwo piszą w sprawie sprzętów analogowych. Dzięki analogowemu trzepakowi nigdy nie nudziliśmy się na podwórku. Pan Tomasz dopowiada, trzepak to była taka konsola do gry działająca bez zasilacza i baterii. Tu Trójka, za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki, ale jeszcze wcześniej Mietek i Zygmunt Staszczyk. Mietek anielskim zachwycony dziełem czuje, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśli sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Co czule otula jej głowę, jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego, bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry. Beata Michniewicz w Poznaniu, jest Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego i czekamy witam na połączenie. Poznań się kłania. Ja chciałabym się też ukłonić Brukseli, ale na razie nie mogę, bo nie mamy połączenia z Brukselą. Poznań wystarczy, panie rektor, Poznań wystarczy, naprawdę. Wie pan, ale Bruksela to ważne miasto, także mam nadzieję, że jednak ważne, się uda. Ale ja w imieniu Brukseli też mogę mówić, naprawdę. I Poznań, Bruksela, dwa w jednym, jak wash and go. Panie pośle, jeśli chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej dla Polski, nadchodzą lata chude? No, po pierwsze, ten budżet unijny będzie uboższy o około 100 miliardów euro, czyli składka członkowska Wielkiej Brytanii i tak z rabatem brytyjskim, i tak mniejsza niż miała, niż powinna być. Te 14 miliardów euro, które Londyn wpłacał do kasy Brukseli, no, będzie oczywiście brakowało to w skali roku, a w skali perspektywy budżetowej siedmioletniej, to jest około właśnie, jak powiedziałem, 100 miliardów euro. To jest pierwsza przyczyna, dla której ten tort unijny w ogóle będzie mniejszy, w związku z tym kawałki dla poszczególnych krajów, w tym, że także kawałek dla Polski, będą również mniejsze. No i, to jest przyczyna, o której już wiemy, z którą już mieliśmy okazję się przez długi czas oswoić. Natomiast są także inne przyczyny, które zagrażają pieniądzom dla Polski. 2 maja Komisja Europejska ma przyjąć projekt budżetu na lata 2021-2027. No i mają się zmienić kryteria przyznawania pieniędzy z Funduszu Spójności. I to jest problem. Po pierwsze, to jest tak, że niezależnie od tego projektu Komisji Europejskiej, ponieważ Polska w tej chwili jest w lepszej sytuacji ekonomicznej i PKB na per capita, na głowę mieszkańca w tej chwili w Polsce wzrasta do tego stopnia, że w ostatnich 2 latach na przykład wyprzedziliśmy pierwszy kraj tak zwanej starej Unii, pierwszy kraj EWG, pierwszy kraj piętnastki, czyli Grecję. Dzisiaj mamy sytuację inną niż mniej więcej przed 10 laty, gdy był kształtowany obecny 7-letni budżet unijny na lata 2014-2020, no to po prostu przez to, że stajemy się krajem coraz bardziej zamożnym, wciąż jednym z 7 najbiedniejszych w Unii, ale coraz bardziej zamożnym, to w związku z tym obiektywne kryteria przyznawania środków unijnych będą powodować, że tych pieniędzy również będzie trochę mniej dla nas, a więcej dla Chorwacji, i jasne, Bułgarii, Rumunii. I znowu powiem, że z tym też mogliśmy się oswoić, ponieważ bogacimy się i myślę, że społeczeństwo zdaje sobie z tego sprawę, chociaż przykro myśleć o tym, że dostaniemy mniej, ale są też inne powody, bo jest zmiana kryteriów, przynajmniej taka jest szykowana, zmiana kryteriów przyznawania funduszy z tej polityki spójności. No i tu może się okazać, że zyskają na tym kraje południa, ponieważ chodzi tutaj między innymi o bezrobocie wśród młodych, o sprawy środowiska i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest według pana bliskie decyzji? Czy tak rzeczywiście będzie? Będzie się toczyć o to bitwa, może nawet cała wojna. Jest kwestia zawierania koalicji, aby jednak więcej, mówiąc językiem kolokwialnym, ale jednak tutaj myślę adekwatnym, więcej wyrwać dla Polski i dla tych krajów, które akurat tego wysokiego bezrobocia wśród na przykład ludzi młodych między 18 a 30 rokiem życia nie mają. Natomiast są jeszcze inne rzeczy, o których pani nie powiedziała. Które no są jest na jeszcze horyzoncie. Poziom edukacji, jest ochrona środowiska. Ja ciągle mówię o tych kryteriach, ale chciałam pana zapytać, czy według pana to nie jest przypadkiem sprawiedliwe, zgodne z zasadami unijnymi. Kraje południa są w kłopocie. No i całość organizmu, jakim jest Unia Europejska, pomaga swoim obywatelom, swoim członkom w kłopocie. No tak, tylko że pytanie o genezę tych problemów. No pewnie chociażby nasi niemieccy sąsiedzi mogą podnosić, że podnoszą zresztą, że kraje Europy Południowej, tam gdzie był spory kryzys ekonomiczny, mówię o krajach strefy euro, jak Grecja, ale także Portugalia, Hiszpania, Włochy, Cypr, to kraje, które no, prowadziły czasem politykę, która no, nie do końca była zgodna z tymi wytycznymi unijnymi, gdy chodzi na przykład o poziom długu publicznego i tak dalej. W związku z tym, dlaczego mają być karane kraje takie jak Polska, która no, starała się tych wszystkich unijnych kryteriów i wymogów przestrzegać? Czyli powinniśmy to odbierać w kategorii kary, a nie solidarności z tymi krajami, które no może jak takie niegrzeczne dzieci wydały wszystkie pieniądze, które były przeznaczone na kanapki, wydały na lody i słodkie napoje, które im zaszkodzą. Bardzo ciekawe porównanie. Nie chcę mówić o karze, natomiast chcę mówić o rywalizacji, która oczywiście istnieje w kontekście unijnych środków. Zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i w ramach starej Unii, tej piętnastki, jak i nowej Unii. Oczywiście są kraje, na przykład jak Słowenia czy Estonia, które dawno poziomem PKB na głowę mieszkańca przewyższyły szereg krajów członkowskich starej Unii. To są już jakby inna bajka, ale są też kraje, które no, w tej chwili, które my deprzemy po piętach, na przykład PKB na głowę mieszkańca Portugalii jest tylko nieco wyższy niż ten w Polsce. W związku z tym ta konkurencja się nasili. I tutaj nie chodzi tylko o ten obszar, który pani słusznie wskazała. Także na przykład, gdy chodzi o kwestie środków na obronność, gdzie będzie się toczyła, Unia Europejska decydowała, że bardzo mocno zainwestuje w politykę obronną. Pytanie tylko, no, diabeł siedzi w szczegółach, mówi polskie przysłowie, czy tego beneficjentami, czy tego, z tego będą korzystać tylko francuskie, głównie panie francuskie, pośle, niemieckie fabryki zbrojeniowe, czy też polskie fabryki zbrojeniowe? Diabeł tkwi w szczegółach, a przy telefonie niestety, ponieważ tego połączenia ze studiem nam się nie udało nawiązać, jest Adam Scheinfeld. Będą lata chude dla Polski, panie pośle? Dzień dobry, miło Państwa słyszeć. No pierwszy raz mamy taki przypadek, przynajmniej ja osobiście od tych 4 lat nigdy nie było takiego przypadku kłopotu z połączeniem. W związku z czym proszę wybaczyć, nie słyszałem Państwa rozmowy i tematu, proszę, o którym rozmawiacie. Oczywiście mówimy o budżecie, bo umówiliśmy się na rozmowę o budżecie. Tak. I rozmawiamy o tym, jak bardzo Polska może stracić w związku z tym, że mają zmienić się kryteria polityki spójności. Nie wiem, dlaczego mamy mówić w kategoriach Polska straci, Polska nie jest tutaj krajem, który jest jakby w sferze rozważania, czy ma na czymś stracić, czy zyskać. Budowany jest budżet, który będzie proporcjonalnie według określonych zasad. Te zasady także mogą ulec zmianie i tak pod względem oczywiście wielkości składki, jak i zasad dzielenia funduszy, ale one będą dotyczyły wszystkich państw. Tak samo. W związku z czym moim zdaniem... Jasne, Polska... tylko że to jest tak skrojone, że zyskają kraje południa. Nie, no po pierwsze jeszcze nic nie jest skrojone, bo pierwsze faktyczne informacje będziemy mieli 2 maja. I właściwie tak de facto 2 maja rozpocznie się szansa każdego państwa członkowskiego, także Polski. I jak zostanie ta szansa wykorzystana? I jaki ostateczny budżet koperty krajowej naszego kraju będzie, w dużej mierze będzie zależało od polskiego rządu. Jak będzie działał aktywnie, będzie potrafił rozmawiać i negocjować na wysokim poziomie, także i kultury politycznej, to ma szansę, tak jak poprzedni rząd Donalda Tuska, osiągnąć swoje cele. Jeżeli nawet przy będzie tych zmienionych odwracał... kryteriach, tak? Tak, oczywiście. Jeżeli będzie się odwracał polski rząd plecami do swoich partnerów europejskich, jeżeli będzie się plecami? Nadąsany, jeżeli nie będzie potrafił... Panie pośle, szybciutko. Jest nadąsany? Polski rząd prezentuje stanowisko kwestionujące Unię Europejską, wartości Unii Europejskiej, w związku z czym polski rząd Prawa i Sprawiedliwości trudno by nazwać, żeby był lubiany w Brukseli. Kogoś, kogo się nie lubi, zawsze ma pozycję negocjacyjną gorszą. Dobrze, chciałabym teraz oddać głos Ryszardowi Czarneckiemu, tylko proszę powiedzieć, co to znaczy, że polski rząd kwestionuje Unię Europejską? Co pan ma na myśli? Chociażby to, że fundamentem Unii Europejskiej to nie jest to, o czym my mówimy. Pieniądze, kasa, fundusze. Fundamentem Unii Europejskiej to są wartości Unii Europejskiej, zwłaszcza te, które są zapisane w artykule 2 traktatu, który podpisaliśmy, zaakceptowaliśmy, wdrażamy w życie. Jeżeli polski rząd kwestionuje wartości Unii Europejskiej, solidarność, równość, równouprawnienie, ale przede wszystkim demokrację i praworządność, to na pewno jego pozycja wyjściowa do negocjacji no nie jest taka, jaka powinna być. Poseł Ryszard Czarnecki, nieoficjalnie mówi się, że komisarze wstępnie zgodzili się co do tego, by w przypadku łamania zasad praworządności można było zawieszać przekazywanie unijnych funduszy na podstawie zwykłego rozporządzenia. A więc nie wchodziłaby w grę ta sytuacja, o której polskie władze cały czas mówią, że z powodu weta chociażby Węgier nigdy żadne sankcje i żadne przykrości Polskę nie spotkają z tego tytułu. A tutaj taki, że tak powiem, myk może nastąpić. Sankcje Polsce nie grożą, po pierwsze. Po drugie, ale to przekazywanie unijnych funduszy. No to też by było rodzajem sankcji. To może jednak mogę skończyć. Może pan. W tym rozporządzeniu, o którym pani mówi, nie pada słowo praworządność. Tam się mówi o efektywnym zarządzaniu finansami. Oczywiście jest to pojęcie być może rozciągliwe, ale mam wrażenie, że kłopoty z dyscypliną budżetową to miały takie kraje jak Francja, czy Portugalia, czy Grecja, akurat nie Polska. I wreszcie sprawa trzecia. No, do tej pory było tak, że Unia Europejska, gdy chodzi o budżet, nie tylko, kierowała się regulacjami unijnymi, jakimś komunitarnym, prawem unijnym, a nie uznaniowością. I myślę, że tak dalej będzie, że kwestie jakieś takie pewnego woluntaryzmu, kwestie właśnie uznaniowe, że że komuś coś się wydaje, to będzie w związku z tym kryterium do dawania środków finansowych. No, myślę, że ten numer jednak nie przejdzie, bo chodzi bądź co bądź o twarde pieniądze, urwanie poziomu między poszczególnymi krajami starej i nowej Unii. W związku z tym nie sądzę, żeby kryteria uznaniowe, że ktoś jest nadąsany rzekomo, a ktoś inny nie jest, mogły decydować o tym, czy te pieniądze będą, czy nie, bo to rzeczywiście nie miałoby nic wspólnego z unijną solidarnością, o której pani mówiła na początku audycji. Ale jednak, teraz do pana posła Scheinfelda. Polska zamierza zakończyć spór z Brukselą do czasu rozpoczęcia negocjacji budżetowych. No wcale się nie dziwię, dlatego że wchodzenie w negocjacje budżetowe z równoczesnym, równoległym sporem z Brukselą o wiele spraw, bo przecież przypomnijmy, niedawno została rozstrzygnięcia dopiero przez Trybunał kwestia Puszczy Białowieskiej, nielegalnej wycinki Puszczy Białowieskiej, ale fundamentalnie najważniejsza sprawa to jest przestrzeganie praworządności. Więc się nie dziwię, że rząd chce doprowadzić do jakiegoś kompromisu, ale powiem szczerze, nie widzę żadnych działań. Nie widzę w Polsce żadnych działań, które by potwierdzały, że jest to szczere dążenie. Czyli pan mamy widzi mniej niż Frans Timmermans, panie pośle. Jestem przekonany, że pan komisarz Timmermans widzi to samo, co ja, jego doradcy. Chcę więc powiedzieć, że w przeciwieństwie do pana posła Czarneckiego, który wyraził tutaj nadzieję, że zmian nie będzie, ja wydaje mi się, że te zmiany, jeżeli chodzi o określone fundusze, powiązanie ich z zasadą przestrzegania praworządności, to jest pojęcie ogólne, które się na razie stosuje jako pojęcie wytrych, natomiast ono musi być doprecyzowane. Zostanie wprowadzone i oczywiście mamy tutaj dwie koncepcje. Albo taką koncepcję, która prezentuje, iż byłoby to instrument na bazie rozporządzenia, a więc stosowane bezpośrednio przez Komisję Europejską, albo właśnie przez Radę i wtedy decydowałaby większość głosów, a nie wszystkie głosy. W Parlamencie Europejskim i Radzie Europejskiej. Tak, tak jest. W jednym i w drugim przypadku Polska, podtrzymując zasadę łamania demokracji i zasad praworządności, może tracić możliwe do osiągnięcia środki, choć nie będzie to nigdy nigdzie nazwane sankcjami, bo to ma być mechanizm utrzymywania praworządności, a nie karania. Jedno pytanie krótkie do pana posła Czarneckiego. Czy zapisy o skardze nadzwyczajnej będą zmienione, jak pan myśli? Bo cały czas mówi o nich Frans Timmermans, że to było w rekomendacjach i tego się domaga Komisja Europejska. Jedno zdanie. Który myśli szerzej niż mój przedmówca, jak pani sama powiedziała, i do Polski pretensji nie ma, jest raczej konstruktywny.